سورة البقرة درس نمبر 55 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين حق ثابت دی د طرف د رب ستانا فلا تكونن نمکیگا من الممترین د شک کوونکو نه اتم اعتراض په باره د تحویل د قبلې کې او د هغې څلور جوابونه کیږي. یو اجمالی وشو د هغې جواب، دویم تفصیلی وشو، دریم اجمالی او څلورم تفصیلی. 150 نمبر آیات کې را روان دی. نو دلته الله تبارک وتعالی فرمایي الحق من ربکا. په دې آیات کریمه سره د دې خبرې وضاحت وشو چې د کومې خبرې حکم د الله تبارک وتعالی د طرف نه وي، نو لازمی خبره ده چې دا به رښتیا وي او دا به حق وي. د چا په انکار سره، د چا په نه منلو سره حق او رښتیا دروغ کیدی نشي. کوي د انکار خلک کنه، کومه خبره چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه حق وي، که دا تمامه دنیا د هغې خلاف شي، نو دا د خپل ځان خلاف ده. د الله حق هغې ته هیڅ قسم له نقصان څوک نشي رسولی. نقصان چا ته ورسېده؟ نقصان تا خپل ځان ته ورسو. چې کوم خلک د حق نه انکار کوي او د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې کوم حکم راغلی او د هغې منلو ته نه تیارېږي، نو حق او دا رښتیا خبره د دوی په دروغ کولو باندې دروغ کیدی نشي، او حق خبره د دوی په نه منلو باندې باطله کیدی نشي. د دې وجې نه دا خبره چې بدلېدل د قبلې چې دي پیغمبره، او ستا صداقت چې د پیغمبره، ستا رښتینوالی چې دی، هغې دا داسې پیژني لکه څنګه چې تیر آیات کې ذکر شو، لکه څنګه چې سړی خپل بچو کې پیژنګلو کې هغه ته څه قسم له مشکل نه راځي، نو دغه رنګ یې د دې نه زیات دی ته پته ده چې دا بدلېدل د کعبې طرف ته مخ اړول دا حق دی. ځکه بیت الله ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی، او بیت المقدس بنیادونه د بیت الله د مخکې نه و، د آدم علیه السلام نه د وخت نه و. ځکه چې حدیث راځي عن ابي ذر رضی الله تعالی عنه قال قلت یا رسول الله ای مسجد وضع في الارض اول. یا رسول الله، ابي ذر رضی الله تعالی عنه وایي ما د نبی علیه السلام نه تفوس وکړو چې کوم یو جومات اول جوړ شوی دی. قال المسجد الحرام. نبی علیه السلام وی اول جماعت په ځمکه باندې مسجد حرام جوړ شوی دی، بیت الله. او بیا قال قلت ثم ای، بیا ما تپوس وکړو چې د دې نه پس. قال المسجد الاقصى. بیا یې ما ته وفرمایل چې مسجد اقصی جوړ شوی دی. قلت کم بینهما، ما تپوس وکړو بیا چې څومره وخت د دې دواړو په منځ کې دی. قال 40 سنه. وی فرمایل چې سلویخ کاله دی. او بیا تاسو چې کوم ځای کې د مونځ ځای عمومی زما امتیانو، هغه ځای کې چې کوم تاسو مونځ لاندې کړی، لکه په تا باندې په سفر روان وی، په کار کې وی، چرته لرې په صحرا کې وی، او د اذان ټایم شو، د دې وجې نه نبی علیه السلام وی که یوازې په صحرا کې چې د اذان ټایم شو پوچت آواز باندې اذان وکړه، یک یوازې که ته مونځ کوې، سبب دا حیوانات غیر چاپیره چې کم اوري، او کم جنات دا اوري، او کم ونی بوټي دا اوري، دا به سبا ستا دپاره ګواهي چې د الله د عبادت دپاره چې کله ټایم شو هغه ندا اوچته کړه، اگر چې یک یوازې و اذان کوئ چې کوم ځای کې یوازې یم اوچت آواز سره اذان وکوئ، او بیا مونځ چې کوم دی نو وکا ان شاء الله ستاده اواز چې کوم دی دا بغوی ستاده پاره وګرځین. نبی علی السلام وی بیا چې په کوم ځای کې تاسو د مونز و مونزلاند کړی نو هغه ځای کې مونز کوي ټول ازمکه ستاسو د پاره جمعات ته زمنګ د امت ته پاره ټول ازمکه چې کوم دی نه جمعات ګرځولې شوی دی. نو دا خو ادم علی السلام د وخت نه صحیح روایت دا دی چې ادم علی السلام جوړ کړی دواړه بنیادونه هغه خې دي په منز د هغه کې سلوي خکاله دي دواړو کې نور د دین علاوه بیا چې کوم دی نو مسجد حرم چې کوم دی هغه ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام اوچت کړ بنیادونه او جوړې کړ او برابرې کړ اعلان یې د حج د پاره وکړ او بیت المقدس د سلیمان علی السلام په وخت کې بیا جوړ شوی دی. نو دی خپی جنی چې اول کور هغه کم یو دی اول کور هغه کم یو دی هغه د بیت الله دی. نو دی خپی جنی چې دا وړېدل بیت الله ته دا په حق دی او پر اختیار دی دی کې هیڅ قسم له شک نو پکار خدا د دې لپاره دی شکونه پیدا کوي چې نور خلکو په زړونو کې شکونه راوړي او دا د باطل پرستو کار دی چې کله ته یو حق طرف ته روانې نو دا حق لارې دپاره د منع کولو دپاره که د زور چلیږي نو زور به چلی که زور یې نه چلیږي نو تا د دوکه کولو دپاره تا ته به شکونه وړاندې کوي په دې کې مخې ته چې دی د دې لارې نه راواوړي او د دې حق ملګرتیا ونه کړي. نو دی د خلکو دپاره شکونه پیدا کوي نو دی کې شک نو پکار خو دی خلکو دپاره د شکونو پیدا کولو دپاره دا خبره کوي فلا تکونن من الممترین نو مه کیږه د شک کوونکو نه ولکل وجهتن دپاره دار یوې ډلې یو طرف وي دپاره د عبادت هو مولیا چې دی اوړي هغې طرف ته فاستبقوا الخیرات نو وړاندې شئ د نیکو کارونو ته اینما تکونو کوم ځای کې چې یئ تاسو یاتي بکم الله جمیعا رابه ولی تاسو ټول الله تبارک وتعالی ان الله یقینا الله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر فارشیز باندې قدرت لرونکی دی. هر ډله او هر فرقه د عبادت په وخت کې یو طرف ته مخ کوي که هغه د غیر الله څوک عبادت کوي اوم په هغه وخت کې هغه خپل غیر الله طرف ځان ته مخې ته بوت څوک کیدي څوک ځان ته چې کوم دی نو څه کیدي څوک قبرونو ته سجدې کوي څوک څه ته سجدې کوي نو دی هغه طرف ته مخ کوي خو ستاسو کار بسی ستاسو کار همیشه د پاره دا دی چې الله تبارک وتعالی طرف ته سبقت یو بل نه وکوي چې الله تبارک وتعالی ستاسو د پاره کم د نیکۍ کارونه مقرر کړي دي په هغه نیکو کارونو کې چې څنګه الله تاسو ته حکم وکړو د بیت الله ته د مخ کولو نو په دې کې تاسو د الله تبارک وتعالی نیکۍ طرف ته وړاندې شئ. دارنګې نور احکام چې د الله تبارک وتعالی دي او د ټولو نه غټه نیکي هغه د الله تبارک وتعالی د وحدانیت مسله ده چې په هغې کې د یو بل نه وړاندې شئ نیکو کې او دارنګې ورپسې نورې د دنیا چې څومره نیکۍ چې الله تبارک وتعالی د کتاب تابعداري ده او دارنګې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت طریقو مانې چلیدل دي او تابعداري ده نو دا د ټولو نه غټه نیکي ده چې سړی د الله وحدانیت مني او د الله پر رالیږلی شوي کتاب کې رز شپه منډه ووهي کوشش وکړي چې زه د دې نه هغه احکام چې الله موږ دپاره مقرر کړي دي چې هغه زه په ځان نافذ کړم زه په ځان لاګو کړم د کومو سیزونو نه چې زه منع کړی یم چې د هغې نه ځان بچ وساتم نو الله تبارک وتعالی وایي فاستبقوا الخیرات وړاندې شئ د نیکو کارونو ته او د نیکۍ کار هغه زموږ دپاره الله تبارک وتعالی قانون د کتاب او د سنت رالیږلی دی. پکار دی چې موږ کتاب او سنت د هر څه نه وړاندې کړو ځکه چې دا د ټولو نه غټه نیکي ده چې دلیل تا سره یي او کم کار ته د نیکۍ کوي او په هغې باندې تا سره د قرآن او د سنت نه دلیل وي دا د ټولو نه غټه نیکي ده. او که نه یو سړي سره دلیل نه وي او دی ورته نیکي وایي د ځان نه نو ا نیکي نشي جوړېدی زکه چې په نیکای او په دین کې په عبادت کې لازم زمنګ د فار دلیل د قران او د سنت په کار دی. نو چې کله موږ د قران او د سنت ته دلیل د لاندې یو نیکی کو هغه زمنګ د پاره به خیر ګرځي. نو تاسو د خیر دی کارونو ته وړاندې شي. اينما تکونو یاتی بكم الله کم ځای کې چې یی تاسو رب ولی تاسو لره الله تعالی جميعا ټول په جمع باندې. که څوک د دروغو نسبت او څوک د شکونو پیدا کولو د پاره بیت الله ته مخ اړول پاغي کې خلکو له شکونه پیدا کوي او څوک د دینه خلاف کوي او څوک د الله تبارک وتعالى د طرف نه را لېګلی شوی دین او احکام دا غي نه سو خلاف کوي. نو دغه خلاف کوون کی او دا منون کی خلق چې د الله تبارک وتعالى منون کی دي دا به ټول الله تبارک وتعالى ته را جمع کی. نو نن خو ته خلاف کوي, نن خو ته د بیت الله نه انکار کوي او شکونه پیدا کوي, نن خو ته د پیغمبر د طریقې نه انکار کوي, خو چې سبا د الله په عدالت او د الله په حضور کې د قیامت پر ازمانه ودرېږي. اينما تکونو یاتی بكم الله کم ځای کې چې الله به دی راولي کار طرف ته د مخکاو. نو بیا د الله تبارک وتعالى چې کم طرف ته د مخکولو د پاره ویلیو هلته بیا دا د روح کول شي, هلته خو بیا نشي در روح کولی. نو چې هلته یې نشي در روح کولی نو واوره چې الله به دې راجمع کوي او چې راجمع کی تاسو ټول. نو کم یو چې د الله حق ته حق ویلی او د الله حق یې دروغجن کړي د الله په حضور کې به ټول ادرولی شي. دا ګرانه نه ده الله تبارک وتعالى ته دا خبره چې تاسو ټول راجمع کی. ولی ان الله على کل شیء قدیر, یقینا الله تعالی پر چیز باندې قدرت لرون کی دی. ستا دنیا تا ول را وستل د نشنا هغه ګرانو او کنا بیا سره د دین چې الله د دنیا کې جسم بدن ور سره روح او وخت د لدرک بیا درمانی الله مرګ را وستې دو نړم بیزل باندې راپورته کول پاغی الله قدرت لرون کیو. دنیا کې تاله جوان در کړو پاغی الله قدرت لرون کیو, دنیا کې تانه جوان واغست مړی کړی پاغی الله قدرت لرون کیو. سبا الله تبارک وتعالى به خپل حضور کې د پېښې د پاره راو راو راجوندی کی راپا بدی سید قبرونو نه په دی معنی ام الله تبارک وتعالى قدرت لرون کې دی الله تګرانه نه دا. ومن حيث حرجت د کم زین چې وزیتو منګ ویلو پنځه اوامر په تحویل لقبلې باندې. نو مخکې درې ذکر شو, دا سلورم امر ومن حيث حرجت لا پاکوې د کم زین چې وزیتو فولي وجهك شطر المسجد الحرام, نو اړه مخپل په طرف ته مسجد الحرام. وانه او دا اړول مسجد حرام ته للحق همها حقتي خامخا رختیا دي من ربک د طرف د ربستانا. وما الله ندی الله تعالی بغافل انا خبر عما تعملون دا غسنه چې تاسو یې کوي. الله پاک وای کم ځای کې چې یې تاسو ټول خپل مخونه د الله د حکم مطابق بیت الله ته واړوي د دې وجه نه که په مشرق کې که په مغرب کې او کنا په جنوب کې او کنا په شمال کې او کنا د دنیا فار زای کې سوق مسلمان دی دا غي یو طرف چې زمونږ مخ بیت الله طرف ته چې څنګه مونږ دریږي وي قبله کم طرف ته قبله معلومی. نو کم زای کې چې یی تاسو نو واړوي مخونه واړو مخ کم زای نه چې وځي تنو واړو مخپل په طرف ته مسجد الحرام. الله پاک وای دا زما د طرف نه حق خبره ده او تاسو ته حکم د دې شوی دی. الله تبارک وتعالى د فاره چې سوق دا هغه د حکم مطابق چلیدل غواړي الله به د دغې د ثواب نه محروم نه کی. الله ناخبره نه دی ستاسو د عمل نه. ومن حيث حرجت او کوم ځای نه چې وځې ته فولي وجهک شطر المسجد الحرام, نو واړوه مخ خپل په طرف ته مسجد الحرام. وحيث ما كنتم اوس پنځم حکم پنځم امر او کوم ځای کې چې یی تاسو فولو وجوهکم نو واړوي مخونه ستاسو شطره په طرف ته مسجد الحرام. یعنی ټول دنیا تا دا الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم راغی دا د صد پاره لئلا یکون للناس علیکم حجتن د دې پاره چې نشي د پاره د خلکو په تاسو باندې دلیل تاسو باندې بیا سبا د پاره دلیل نیوی چیر د دې پیغمبر متعلق خو چې دی با سمیاشتې بیت المقدس ته موس کوي او بیا به بیت الله ته مخ اړی. نو ستاسو مخ می واړو چې سبا د پاره درمانی دلیل نیوی چې هغه نشانی خو ظاهر نه شو د پیغمبر. ولی دا خو د مخکې نه را روانه وه دا نشانی د دې پیغمبر چې دی به سمیاشتې بیت المقدس ته موس کوي او بیا به یې راړی، بیا به مخ راړی، بیا به د الله په حکم راوړي. نو دا د دې دپاره چې خلک در باندې دلیل ونیوي چې د اخیری پیغمبر نشانی خدا وه چې دی به بیت الله ته مخ راړی او تا خو روان اړو، الله پاک وایي دغه دلیل مې وله امه ختم کو. لئلا یکون للناس علیکم حجة الا الذين ظلموا مگر هغه کسان چې ظلم یې کړی دی منهم د دوی نه. اوس ظالم چې کوم دی نو هغه چرته د اعتراضاتونه غلي کیږي. ته ورته 200 ځله مسله ثابته وه، هغه به د مسلې د دروغ کولو کوشش کوي. نو پرون مونږ په ترجمه کې او پرون مونږ په درس کې دا خبره وکړه چې الله تبارک وتعالی پیغمبر ته وایي که هر قسمه دلیل باندې ته دې ته راتله وکړې خو دې ستا د قبلې تابعداري نه کوي. نو د ظالم سړي کار دا دی چې دی حق کې اعتراضات لټول غواړي. نو دا د ظالم سړي کار دی چې حق کې اعتراضات لټوي او حق ته دروغو نسبت کوي. فلا تخشوهم مه یریږه د دې نه، وخشونی ویریږه زمانه. په داسې وخت کې انسان څه وایي؟ ویره د ډیر اکثریت سره زمونږه د دې حق خبرې نه خلاف دی کوي او زمونږ ملګری نه جوړیږي، دا بس چل کیږي. الله پاک وایي د دې د دې اکثریت نه او د دې د دې حق ته خلاف کولو نه که هر څومره دی خپل کوششونه کوي دې نه چرته ونه یریږي. د الله تبارک وتعالی لحاظ وساته، د هغه نه ویریږه. اگر که تا سره ملګری جوړ شو او که جوړ نه شو، کستا ملګرتیا د حق سو کوي او که نه کوي، ته د الله په مقابله کې چرته د بل چا نه ونه یریږي، بلکې د الله نه یره پیدا کا. ولی اتم نعمتی علیکم، دې د پاره چې پوره کی نعمت په تاسو باندې. د الله تبارک وتعالی هغه نعمت څه دی؟ الله تبارک وتعالی سورة المائده کې فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی ورضویت لکم الاسلام دینا. الله پاک کوئی نن راځي مې په تاسو باندې خپل نعمت پوره کو. الیوم اکملت لکم دینکم، نن مې ستاسو دین برابر کو. واتممتم علیکم نعمتی، پوره مې په تاسو باندې خپل نعمت. ورضویت لکم الاسلام دینا، او ستاسو د پاره راضی په اسلام باندې دین. دا د الله غ نعمتونه او د پیغمبر را لېږل، قبلې طرف ته مخ اړول او مرکز جوړول د تمامو مسلمانانو، د قرآن نزول، اسلام دین ګرځول، دا د الله غ نعمتونه دي. د دې دپاره چې پوره کړي په تا باندې، تاسو باندې الله تبارک وتعالی په مسلمانانو باندې دا نعمتونه پوره کړو. نن په هغه نعمتونو کې منګا تاسو بیت الله ته مخ کوو، منګا تاسو د نبی علیه السلام طریقې لټو، منګا تاسو د قرآن درس ته ناست یو، منګا تاسو د الله احکام په ځان باندې د ناپیس کولو کوشش کوو. دا د الله تبارک وتعالی نعمتونه د ټولو مسلمانانو د الله تبارک وتعالی نصیب کی، او په زړه کې د تړپ د مسلمانانو الله پاک د قانون او د شریعت د ناپیس کولو د پاره په دنیا باندې نصیب کی. نو الله پاک وایي دی د پاره چې پوره کم په تاسو باندې خپل نعمت. ولعلکم تهتدون، خامخا چې تاسو لار عمومی. کله چې د الله تبارک وتعالی نعمت برابر شو، نو د لارې دپاره دغه نعمت الله تبارک وتعالی را لېږلی و چې د دې نعمت دا لاره تاسو اختیار کوي، دا لاره سیده ما طرف ته راتلونکی، تاسو به هدایت عمومی. او واقعي خبره ده چې قرآن او سنت او د الله احکام په ځان نافذ کول دا سیده لار ده، او انسان ته په دې باندې د الله تبارک وتعالی ته رسیدل نصیب کیږي. الله دې زمونږ ستاسو نصیب کی. الحق من ربک، حق ثابت دی د طرفه د رب ستانه. فلا تکونن من الممترین، نو مکیږه د شک کوونکونه. ولکل وجهة، او د پاره د هر یوې ډلې یو طرف دی. هو مولیها، چې دی اوړي هغې طرف ته. فاستبق الخيرات وړاندې شي د نیکو کارونو ته اينما تكونو کمزای کیچي اي تاسو یو بل لمخ کی شي د نیکو کارونو ته اينما تكونو کمزای کیچي اي تاسو یاتی بكم الله جميعا را بولی تاسو لرا الله ټول په جمع ان الله یقینا الله تعالی چې دی علا کل شیء قدیر پارشیز باندې قدرت لرون کې دی و من حيث حرج دا کمزین چې وځي ته فولی وجهه کن واړه و مخپل شطر المسجد الحرام په طرف ته مسجد الحرام و انه او دا اړول د مخ مسجد حرام ته للحق خامخا حق تی من ربکا د طرف د ربستانا وما الله ندی الله تعالی بغافل انا خبره عما تعملون دا غسنه چې تاسو یې کوئ و من حيث خرجتا د کم ځای نه چې وځي ته په ولي وجهه کان واړه و مخپل شطر المسجد الحرام په طرف ته مسجد الحرام و حيث ما كنتم کم ځای کې چې یې تاسو په ولو وجوهکم نو واړوئ مخونه ستاسو شطره په طرف ته مسجد الحرام لئلا یکونا دې د پاره چې نشي للناس د پاره د خلکو علیکم حجتا په تاسو باندې دلیل إلا الذين مگر کسان ظلمو چې ظلم یې کړی دی منهم د دوی نه فلا تخشوهم نو یریږئ د دی نه واخشونی ویریږئ زمانه ولیتم نعمتی علیکم دی د پاره چې پوره کم نعمت خپل په تاسو باندې ولعلکم تهتدون او خامخا چې تاسو لار عمومی